talib manam mom bok na ci ñi nga xamantene tamit ñi ñu upp ci ñi nga xamantene ñom ñoy nit yalla yi manam ci mom lañu jëlé seen wër di ak seen jikkar yi nga xamne mom lañuy jikkar comme ni nga xamantene nonu la nekk ci isnad yu deugër wër ba yegg ci Ali ibn Abi Talib mu yegg ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam imam as-sakhawi ak ibn salah rahmatullahi alayhima indi nañ isnad yoyu ñu deugëral ko ba paré léral ni li dafa wër peng te amul benn lendeum bu tukké ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene mom goro la ci goro yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu may ko domam ji nga xamantene mom la gënonu bëgg ci aduna mom moy Fatima bi nga xamantene dafa dem bani Fatimatul bid'atun minni Fatima day sama genn walla radiyallahu anha wa ardaha mu ne lepp lu koy lor daf may lor manam mu jël ko jox ko ki nga xamantene moy Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mom dafa nekkon ko xamantene neena dama nekkon wajjo xamantene kon nimu nekké ci sunan Imam Abu Dawud ak Musnad bu Imam Ahmad rahmatullahi alayhima mune dama nekkon ko xamantene dama dan sangu lu bare bare ndax masjid bima dan gis neena dama dan gis masjid lu bare bare bare may sangu rek neena fa shaqtu zahri manam daanaka xawna xar ding sama digi ginaaw ndax jamono sedd bi manam may sangu sa xone mo gisse masjid rek dem sangu ji wasay mu gisse masjid rek dem sangu ji sa mo gisse masjid dem sangu ji mbir mi nak dem bay nara xar sama yaram ni mané nak xaram mu laaj ba xam néna nak kon nak ko dama nek kon rajulan wajjo xane na mazaa dama bari won lumay gis masjid manam baatu rajulan wa gor manam li nga xamantene manam mom lay tekki manam li dafa am mafhumu sifa manam mafhumu sifa comme ni nga xamne non lañ ko gissoon manam mafhum ak mantok manam mantok mo am ci wax ak mafhum manam comme masalan fi dafa wax ni rajulun gor la bu fekente ni lolu moy mantok bi mafhum bi moy kon du jigen lolu mom moy liñ meuna déggé ci mom manam rajulan kon gor la bo xamé nak mafhumu sifa la mel manam daf ko melale ndax leg leg mu nek lo xamantene mafhumu laqab lay doon leg lay ñu wax rajul fek mafhumu laqab lay doon wa manam moy du am benn mana bo xamne dañ koy déggé ci ginnaw wa lool lañ wax mafhumul laqab légui manam mun kon mu ne kuntu dama nekkon rajulan wa jo xamantene mazaa dama gison manam mazaa dama bari won numay gis mazi manam mazaa koku form la ci faal bu tukke ci mazi manam mazi nak waxon nañ la mel amna ay loxay ci ñew bokku na ci mazi bokku na ci mazi bokku na ci mazi manam manam maziyu kon amna maziyu amna maziyu amna manam maziyu bobu zal gi mom moy am sukun monam maziyu maziyu koku yaagi dañ koy shidda manam dañ koy taral bu wowo ñu ne maziyu bu fekente ne benen moy maziyu bobu ma zi manam zal gi day am kasra manam dañ koy mas ci souf waye yaagi kenn du ko taral muy maziyu yoy ñett la comme ni nga xamantene tamit nonu la amé ci wadiyu wadiyu ak wadiyu wadiyu moy ñett yoy waye bi nga xamantene ñom ñoy yi gëna feñ ci gëna leer ci ñoy yi nga xamantene mom la arab yi di faral di wax moy maziyu moy ñaaru ñëkki yoy la borom xam xamu arab yi rahmatullahi alayhim di wax comme ñum imel imam al-jawhari ku melni tamit al-akhwash ak ñeneen rahmat ak khalil rahmatullahi ala al-jami' yoy yep ñom bok na ci nga xamantene ñom leral nañ masala leral nañ mana yoy niki nonu kon mu ne kon fastahyaytu neena ma amé kersa ci riwaya bi nekk ci sahih imam muslim rahimahullah manam mom dafa wax na fa astahyi ma dadi amé kersa astahyi moy dama amé kersa manam moy amma bu fekente ne yaagi dañ ko xëc manam mom moy lughatu banu tamim koku yaagi dañ koy xëc bu fekente ne lughatu quraysh fa astahyi rek la manam kon dama amé kersa rek lay doon manam man fa astahyi manam moy amna nak benen riwaya benen façon waxim ci wax xamne arabiy dañ ko wax moy fa astahyi wa motax dañ wax mustahyin mustahyi di wax mustahim yoyep ay wax la yo xamantene arab yi dañ koy wax lolou moy ko xamantene dafa nek ko xamantene dafa amé kersa comme ni nga xamné non la ko al imam al akhfash rahimahullah leralé manam kon al istihya manam mu ngi jugé ci al haya' manam mustahyaytu ma amé kersa lolou manam mu ngi jugé ci al haya' haya' nak kersa manam daanu ko jaruta leral ndax moy jikko bobu nga xamantene nit ki daf koy amé ngir manam day nek ci xol bi mu yek ak dam dam gu nek ci xol bi ak manam ak soufé go xamantene daf koy yek su fekkentene dafa def ba mu wax ba ma mu jëfëndiko dal ak doxalin go xamantene mom daf ko jombu te day ragal ak ngañu gu ci tukke ci mom gu ñew ci mom waye nak jikko la go xamantene ku ci ko ju bax la jo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam min koy tag bi nga xamantene comme ni mu nekké ci sa imam al bukhari rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rombu ñaari nit ci madinatul munawwar ala sakinha afdal salatu wa salam kenn ki di moy ñek ñaari ansar radiyallahu anhuma kenn ki nak di war morom manam nan ko way yow da nga am kersa da nga beuri kersa way nangam munako utroko bayiko yenente bi sallallahu alaihi wasallam ko al haya'u khairun kullu manam kersa day yiw rek la waaw niki nonu nonu tamit la nekke ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu arda bu nek ci ñaari sahih manam sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne manam ne al iman الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا شهادة أن لا إله إلا الله ولا كلمة أن لا إله إلا الله تبين الرواية من وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان تبين الرواية والحياء من الإيمان تبين الرواية والحياء شعبة من الإيمان ما نام لنا خمينتنا نونو لحديث بوبوة ما نام دهني Abu Hurayra radiyallahu ta'ala no dani yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ngeum yalla manam ay branche la mu nek yegg na ci juroom ben fuk ak nangami branche manam ci yenn riwaya rawatina li nga xamantene mom la Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi degeural ko dadi indi 66 djuroom ben fuk ak djuroom ben manam imam muslim rahimahullah indina riwaya djuroom ben fuk ak djuroom ben wala djuroom nyaar djuroom ben fuk ak djuroom nyaar manam 66 wala 67 imam muslim rahimahullah tamen indina 67 waye imam al-bukhari 66 la indi ngir gëna degeural manam bobu amma imam muslim rahimahullah ta'ala dafa indi 66 wala 67 indina 66 indina 67 ci ay riwaya yo xamantene tamit yo xamne solo nañ ko ci riwaya bobu waye li nga xamantene mom moy li gëna deugat insha Allah moy li imam al-bukhari tan rahimahullah amana nak ñu leneen li mom manam borom xam ko bi dal wuté nañ ci li gëna deugat ci shu'abul iman ndax 66 la wala 67 la ndax juroom ben fuk ak juroom ben la wala juroom ben fuk ak juroom ñaar lolu borom xam xam yi rahimahullah ta'ala wuté nañ ci waye li nga xamne mom la imam al-bayhaqi rahimahullah ta'ala tan ci bi mi bedd bi mi bind téréem bobu musul de shu'abul iman nek téréem bu mag rahimahullah rahmatan wasi'a mom 66 la jël manam ala imam ibn hibban tam rahimahullah sharhanako manam way 66 yoy muné a'la habatu fi tikaw moy kalimatu la ilaha illa allah wala shahadatu an la ilaha illa allah moy wax wala sedene amul ne batu la ilaha illa allah muné wa adnaha bi nga xamanteni mom mo ci fete su muné moy imatatul adha an at-tariq mom moy for lor wo xamanteni day gañ luy lor nit ñi wala lu leen di gañ wala lo xamantene dal mën na leena sobel nga dal di koy jëlé ci li nga xamne mom moy yoon wi loolu mom moy branche bi gëna tuuti ci ngëm yalla muna wal haya kersa nak mom muna shu'abatun min shu'abil iman manam ab branche la ci branche ngëm yalla yi ciar la ci ciar ngëm yalla yi loolu nak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa woné fofu magayu kersa ndax li nga xamantene mom la wax manam mom moy li gëna fété kaw ci ngëm yalla wax li gëna fété suuf ci ngëm yalla yi ci res nak moy yi ci digënté bi yépp mu roché ko ci wax né kersa manam da du tuddu kersa melni tuddé na lépp ndax kersa digënté nit ki ak boromam subhanahu wa ta'ala ak kersa bi mi am digënté mak moromam yi loolu mom moy waral muy baña def yoy nga xamantene ñom ñoy yu ñaaw te yoy tamit dañ koy yobé ci muy def yi nga xamantene ñom ñoy yu rafet yi waya nak kersa comme ni nga xamantene insha Allah ta'ala dinañu ko gis ci kanam manam buñu yexé dinañu ko gis insha Allah ci jotay bi di ñew buñu yexé ci masala yi nga xamantene mom mo génné ci hadith bi manam moy de dal kersa nak warul yobbu nit ci ba tax muy def bakkar niki nonu kersa manam bu boba dootul doon kersa ak ñak fayda lay doon ndax de gënte kersa ak ñak fayda ak doye di dafa am wuté bu boba manam kersa warul yobbe ci nit ba nit ci bañu koy def lo bakkar ak diko def lolu bon lolu tamit manam waye kersa jikko jo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala bu fekkentene dañ koy waxal ne dana am dana am kersa wala dana kersa wo def nangam itam lolu tektelewul comme ni nga xamantene nonu lako xawiye manam wahabiye ak ñi nga xamantene ñom mel ni ñom moy ñom ñoy mutassima ak mushabbiha qabbahumullah ni nga xamantene non lañ koy waxe di melal suñu borom subhanahu wa ta'ala lo xamantene mom borom bi ëppante nak lolu fuf way borom bi subhanahu wa ta'ala manam di wax naan ñom dal kersa rek deug manam ko ñun niñ ko xamé ci ñun dal lolu moy kersa waye nak amma li nga xamantene mom lañu xamul moy niko borom bi di defé lolu ëppante na ak firé ko nonu comme ni nga xamné nonu la wuté mbolé borom xam xam hadisi non la wuté borom xam xam tafsiri non la wuté mbolé borom xam xam fiqhi rahmatullahi alayhim non la wuté mbolé borom xam xam lughayi rahmatullahi alayhim kersa gogu sama borom subhanahu wa ta'ala di wakal bopam masalan fim nan inna allah la yastahi an yadrib masalan ma ba'udha fama fawqaha yalla de amul kersa ci dak ci wax manam la yastahi an yadrib ci muy sabd masalan misal ma ba'udha lo xamantene mo gëna tuti manam aw yo wa ma fawqaha ak wala lu ko gëna fete kaw manam wala bok lu tol ni yo donte yo la wala lu ko fete kaw manam lool sama borom subhanahu wa ta'ala amul kersa manam limi tek moy la yam tami'u du xagn ndax manam bu ko defé lepp lo xamantene manam mom moy ak doye di ak wañéko gi am ci nit ci walu kersa manam doye de ndax am kersa nak li nga xamné mom lañ ci xam moy amna ak tout ak ragal gu ca xawal gu ca laqatu aku manam bañ ko la ngañi wa té lolou suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko def manam lolou amiwuko ndax mom moy borom bi fété nit ñi kaw moy fété minde fi kaw lu ko neex lay def té kenn man lu ko dara fa ma sha Allah ma la yashallam fa ma sha kana ma la yashallam yakun lepp lo xamantene mom moko neex lolou moy am lu ko neexul lolou du am suñu borom subhanahu wa ta'ala huwal qahir fawqa ibadi mom moy ki not ki mën fété kaw nit ñi minde fi yépp ba para lu ko neex rek mom moy am suñu borom subhanahu wa ta'ala lumu dogal loloy xew lumu dogal lolo du xew amul kumuy ragal wala kumuy ragal mu diko ngagn mom borom bi subhanahu wa ta'ala wa li nga xamantene kon lolou lay tekkite lolou mom la ko wa ahlus sunnati wal jamaa'a firé manam mom moy du xagnu du bayyi du baña du mom du arrêté ci di joxe misal yoy parce que dañu amé njariñ lolou lay tekké ak inna allaha la yastahi min al haqq yalla du amé kersa ci deug manam moy lan moy du baña wax deug wa lolou lay tekké manam lolou manam motax ummu sulaym ñew wax lolou yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu tamit manam kon niki nonu tamit yenenti bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci hadith salman radiyallahu anhu bimna inna allah yastahi an yarfa 'abduhu yadahu thumma yaraduha sifran la yad'u fihi shay'a manam suñu borom subhanahu wa ta'ala amna kersa manam da fay xañu manam day téré bopam ci nit ki yegit dafa ste dafa inna allah hayyun karimun yalla dafa nek amé kersa ba pare ku tedd la manam limi tekki moy dafa am yumuy xañ bopam dafa am yo xamanteni da koy baña def yo xam ndax terangam moko tax motax ba duko def mais tekkiwul kersa biñ ko xamé ci nit ñi manam amna yo xam da koy baña def te terangam motax duko def motax mu lekkal len hayyun karimun voilà mune yastahi da fay amna kersa manam moy day xañu ci nit ki yekiti ñaari loxom jambi yekiti ñaari loxom diko ñaan ba fa rek mu dello ko nonu ak zero te du ci tek dara kon lolu day tek te le manam kon manam waya ala kulli halin fi nga xamantene manam mom moy li abdul li ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wax fi mom dafa amé won kersa manam an as'ala mun dama amé kersa wala fa astahima amé kersa an as'ala ti malak rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam manam moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene non lañ ko leralé lul ben yoon du ñaar yoon manam moy ñom buñu tuddu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy bolé ak tour mag manam dañ koy magal di wax annabiyyu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wala ñuy wax rasulullah manam ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wala bok leg leg sax ñu daal di wax suñu xarit bi ak yu demene ko nonu wala ñu dakantal ko dakantal gi nga xamantene mom la wax ne mom nañ ko ko dakantale te mom moy abul qasim sallallahu alayhi wasallam wa ala kulli hal duñu ñew diko tuddu melni kuy tuddu seen morom wala ñuy tuddu ben kenn rek ko xamantene n'importe qui lay doon waye te lool nga xamne sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko baxo niki nonu sahaba radhiyallahu anhum dañ ko baxo niki nonu tabi'in ak yeneeni borom xam xam yi rahmatullahi ala al jami' ñoo ñep dañ ko baxo diko def moy suñuy tuddu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddu ko tuddu guñ koy magal hatta sama borom subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamantene non lañ ko leralon ci buñu ubbi téré bi ci njaal ben gi manam mom suma borom subhanahu wa ta'ala fumu tuddé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam duko tuddu non soit daf koy tuddé rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala nabiy wala lenen dal ala kulli hal den ko tuddé lo xamantene day woné ak magayam mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bamu dess xana ci ñent beurep te ñent yoy sa yu nek da fay woné non seulement li tax moy faw ñu tuddu ko bañu xamne ki mo taxon ñuy wax manam moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye itam bu paré ci lool itam daf koy tuddu tam tuddu go xamantene day tax manam dana wané ki nak bu n'importe qui am yenen tala manam ngir wané ak yenen tala sallallahu alayhi wa sallam fenen fi nga xamantene mom la ko tuddu moy fi yenen ti yalla isa alayhi salatu wa sallam dinan wayati rasul wa musaddiqan bi rasul yati min ba'di ismuhu ahmad manam ma ngi ni deugal manam dama deugal ko xamantene am yenen tala bo xamantene day ñew sama ginnaw manam kon mu wané ni yenen tala wa comme faw mu wax turum kan la mune ismuhu turum ahmad la fofu tamit la ñu tuddu turum sallallahu alayhi wa sallam wa sudul lolu rek kenn du tuddu turum nonu rek hatta sama borom subhanahu wa ta'ala magal bi nga xamantene mom lako magal ak fonk gi nga xamantene mom lako fonk salawatu rabbi wa salamuhu alayhi taxna ba du ko tuddu diko salawlu kom ni nga xamantene lol lako ñen ñi di defé nan muhammad neena muhammad demna muhammad dikna muhammad waxna muhammad defna li lolou même bu fekenteene dañu gis ko xamantene ku magala ci di borom xam xam bu mag nek nitu yalla même bu ko day def tamit ñom dañuy gis ni lolou ak wañé ko la ci mom waye kenn du ko ci roy kenn duko top ci lolou nga xamantene mom lay def dañuy wax rek ne yenente bi mom sallallahu alayhi wa sallam buñ koy tuddu dañ koy tuddu tur wo xamantene da koy woné ak magal te sa yuñ ko tuddé itam dañuy julli ci mom comme ni nga xamantene nonu la suyé ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ak tamit ni nga xamantene nonu la suyé ci borom xam xam yi rahimahumullah sa yuñ tuddé sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy julli ci mom lolou motax borom xam xam hadisi rahmatullahi alayhim ku melni ali ibn al-madini ak ñeneen ak ñeneen manam comme ibn hibban ak al-hakim rahmatullahi ala al-jami' ñom dañuy faral dañ daan faral di wax naan ngeenel lu mag li nga xamantene mom moy manam li borom xam xam hadisi gene manam li wone ngeenel lu mag ci borom xam xam hadisi rahmatullahi alayhim moy ñom dañuy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sa sunne ci seen wax ak ci seen xalibu ci seen loxo ndax dañu bari luñuy wa dañuy bari luñuy tuddu comme dañuy tuddu hadithu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te sa yu nek dañuy tuddu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu sa yu niki nonu non lañuy tuddé itam manam nonu tamit lañ koy bindé xolal masalan musnad bu imam ahmad rahimahullah nga xamantene 40000 hadith la environ yep sa yu nek dañ wax rasulullah yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam do ci gis muhammad neena sallallahu alayhi wasallam ta saasu nek da nga ci gis ñu julli ci mom sallallahu alayhi wasallam yoy yep day woné ak manam ni nga xamantene non la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim teggeno niki nonu itam borom xam xam yi tamit kenn du len melni ku len di yamale ak ñepp comme ni nga xamantene nonu lañ ko léralé lu dul ben yoon du ñaar yoon dañ koy fatali nak saasu nek wala bok diko fatali lu bari ndax manam ñu xamné lolu dal lu mag la lo xamantene borom gëneel dal mom moy xam borom gëneel comme ni nga xamantene nonu lako arab yi ak wolof yi di waxe manam borom gëneel moy xam borom gëneel ba bare diko jox akam te diko dox ciirum kep ko xamantene nak du borom gëneel koku mom ñaara day faral di yamale bopam ak ñepp lolu motax muy mel ni muy waxe ak manam ak doxaline lo xamantene da fay wuté ak téggel yalla ñu yalla sa mu te musal ñi ci lolu comme ni nga xamantene tamit dal manam kon yenenbi kon sallallahu alayhi wa sallam mom mune dafa amé kersa ngir lat yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci babu manam ci mbir mom mune li makani lan motax nak amna lutax kersa gi duna do beugou ta xam de du lolou de dafa am lutax manam lo dafa am lutax mu dal dikoy laté manam mune li makane ngir taxaway manam li makane ngir beurep ak makane bi manam makana la manam moy makanat manam makane bi place bi manam place la bo xamantene ci sens figuré la am ndax dafa am ñaari place ñaari façon la dafa am place bo xamantene mom lañuy wax comme masalan chaise bi sama place la ma fi tok koku place lay tek waye nak bu fekente ne masalan tay buñ né diw dé fami ligéy place bu kawé la fa am manam loolu tamit limi téki manam téki wul né da am chaise bu kawé niki nonu téki wul né manam ci bureau yi ci kaw étage ci kaw la né dédé limi téki rek mom moy président bi wala bok mom moy ka téggu ci président ba wala yu démé né ko nonu wala manam ci directeur ba wala ka téggu ci directeur wala bok yu mel nonu loolu lay téki waye téki lu place bo xamantene beurep la waye kon fi tamit manam place bi nga xamantene mom lay wax fi manam mom moy place manam maqama bobu lay wax ak martaba ak taxaway bi nga xamantene mom la amé mom moy kan mune ibnu tihi domam bi mom sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha mom moy fatima to domu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangu jigen ni tabir aljanna mom moy comme ni koko yenenti bi waxe sallallahu alayhi wa sallam de lata muy genn aduna ba pare ne ko nak xana moy bim ko de muy joy manam mu yegal ko ne ko day genn aduna waye mu de ko ne ko xana doyul ci nga nek sangu jigen ni aljanna sallallahu radiyallahu ta'ala anha mu dadi re mu amna ci benen riwaya itam mu ne def ko de ne ko yow manam xana doyul ci ngeneel ci ne sa seuti sa dom yeek sa seuti ñom ñoy manam faw dañuy nek ay manam ay borom ngeneel lañu doon ñu mag lay doon manam amul benn jigen am bo xamanteni dañu la gëna tedd le aw askan radiyallahu anha wa ardaha mudadi retan manam bu boba tamit dañuy mëna boole riwayat yi manam ne waxnako li waxnako le manam waxnako ne ko moy sangu jigen ni ci aljanna waxnako itam ne mom mo gëna tedd le aw askan radiyallahu